Anita Nygren. Hejsan, hejsan. Hans Wiklund. Ringer från Sverige. Ja, hej. Jag är imitatör med djur som specialitet. Jaha. Och är på väg till Norge. Jaha. Så jag tänkte bara, ja, jag ringer runt och visar lite vad jag kan. Ja. Vad ska du i Norge? Ja, jag ska väl försöka imitera, ja, tänkte jag. Ja, du ska hit bara för att visa dig fram. Ja, eller jag ringer först. Ja. För att väcka intresset, så att säga. Ja. Men och... Jag jobbar väldigt lite med den typen. Ja, men du kanske blir intresserad här. Va? Du kanske blir intresserad här om du hör mig imitera hunden till exempel. Om du imiterar hunden? Ja, den kommer nu. Ja. Va? Det är inte dig det. Den är väl bra. Nej. Det är en tax. Det är en tax, förstår du. Jag är, de kallar mig för Sveriges näktergal, har de sagt. Janne Linda och de här, de har sagt Hans Wiklund, Sveriges näktergal. Jaha. Ja. Det är kanske bara för att den är ju min specialitet. Jaha. Och den kommer nu. Jaha. Jag ska andas in här lite. Uff, nu tog jag i för hårt. Jag sträckte mig här i halsen, känner jag. Den är obehaglig, men för man sträcker ju halsen alltid i den här. Den är ingen vid. Den är gör jag mer och mer sällan, måste jag säga, men jag tycker den är bra. Sen så är en annan som jag håller på, en upcumber, grodan. Åh gud, du får mig. När får jag en verklig god låt där? Ja. Ja. Ja. Nu kommer grodan. Ja, grodan, ja. Och då brukar jag ha på mig en grön kavaj eller någonting, så jag ser ut som en groda. Så kanske jag hoppar omkring på scen till. Ja. Hallå? Ja, jag är här. Jag syns det är väldigt morsom. Du är bra. Ja. Hans Wiklund från Hans Sverige Wiklund. Imiterar djur. Ja. Ja, det förstår jag. Vill du höra sälen? Vad sa du? Sälen. Ska jag säga det har ni ju gått om i Norge. Så den tänkte jag göra. Jag har gjort en Norge-mix. På sälen. Jaha. Den kommer nu. Då går jag ner på knä. Så brukar jag ha en uppblåsboll så här och balansera på näsan som gimmick till. Och halmhatt. Hans Wiklund. Hans Wiklund var namnet. Se upp Norge. Nu kommer jag. Hallå. Ja. Vill du gifta dig med mig? Vad sa du nu? Vill du gifta dig med mig? Ja, du gärna. Klart jag vill gifta mig med ja, dig. Ja, vad trevligt. Då kommer jag på rotmos. Jag kommer i en vit limousin. Ja, gör det. Så kommer jag och låter som sälen. Som sälen. Jag kommer som sälen. Och så går vi och gifter oss. Jag kommer inte göra det. På en gång. Flott. Hej, hej. Hej.